ये रात इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी सर। अभी बहुत कुछ होने को बाकी है। पल पल मेरा तेरे ही संग बिताना है, अपनी वफाओं से तुझे सजाना है। दिल चाहता है तुझे कितना बताना है, हाँ तेरे साथ ही मेरा ठिकाना है। अब थक चुके ये कदम, चल घर चले मेरे हमदम। होंगे जुदा ना जब तक है दम, चल घर चले मेरे हमदम। ता उम्र प्यार ना होगा कम, चल घर चले मेरे हमदम। मेरे रहो तुम और तेरे हम, चल घर चले मेरे हमदम। खुशबू से तेरी महक हर एक कमरा, दरो दीवार नहीं काफी है तेरी पना। संग तेरे प्यार का जहां बसाना है, जिसमें रहे तुम और हम, चल घर चले मेरे हमदम। मेरे रहो तुम और तेरे हम, चल घर चले मेरे हमदम। प्लीज लीव मी, मेरी फैमिली है। मेरी नहीं है।